Senle geçen günler ne çabuk bitti. Doymadım sevgilim, doymadım sana. Kalbimi bıraktım, bedelim gitti. Özlemle yazdım bu şarkı sana. Kalbimi bıraktım, bedelim gitti. Hasretle yazdım bu şarkı sana. Dinledikçe beni hatırla. Üzülüp ağlama, uykusuz kalma. Dinledikçe beni hatırla. Üzülüp ağlama, uykusuz kalma. Söz aldım kuşlardan, esen rüzgardan. Sesini, kokunu getirir bana. Senin her halini anlatır bana. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Özlemle yazdım bu şarkı sana. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Hasretle yazdım bu şarkı sana. Seni bırakıp da gitmek ne zormuş. Aklım sende kaldı, gözüm arkada. Günlerim sanki hep karanlık olmuş. Kendine iyi bak, hiç hastalanma. Günlerim sanki hep karanlık olmuş. Kendine iyi bak, hiç hastalanma. Soğuk gecelerde, hep rüyalarda. Yanındaymış gibi sarıl sen bana. Soğuk gecelerde, hep rüyalarda. Yanındaymış gibi sarıl sen bana. Seni hissederim uzakta olsa. Özlemle yazdım bu şarkı sana. Hasretle yazdım bu şarkı sana. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Aşkımla yazdım bu şarkı sana. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Hasretle yazdım bu şarkı sana.